5:30, jeszcze szaro za oknami, dymy snują się po mieście. Zjadłem to co zwykle, jak zwykle się nie myłem. Wyszedłem z domu na autobus, zaczekałem gdy autobus przyjechał. Ledwo wlazłem do środka, to linią cała huta jeździ. Kogo ja nie spotkał, nagle jeden krzyknął: spójrzcie w okna na wystawy cen. Patrzę, jest w sklepach ceny obniżone o 100%. Wałęsa! Dawaj moje 100 milionów! Wałęsa! Dawaj moje 100 milionów! Wałęsa! Dawaj moje 100 milionów! Wałęsa! Z tyłu. Ja mówiłem, że tak będzie. To się zwykły taki człowiek, jak nas każdy na zakładzie. My pomogli mu rękami, pomogli mu zwyciężyć. Widziałeś ty? Ja mówiłem, że tak będzie. Czekaj, czekaj, niech policzę, ile teraz mam pieniędzy. Co ty? Oszalałeś? Niepotrzebne ci są więcej. Lepiej dobrze się rozejrzyj, popatrz na wystawy cen. Patrzę, no tak, że ma ceny obniżone o 100%. Wałęsa! Dawaj moje 100 milionów! Wałęsa! Dawaj moje 100 milionów! Wałęsa! Dawaj moje 100 milionów! Pamiętam co mówiłeś, mogłeś liczyć się ze słowem. Nie chcę jeść tego co zwykle, żyć chcę tak jak wy żyjecie. I zobacz, stało się, jest sprawiedliwość na tym świecie. Krzyczę teraz się z innymi, mówiliśmy, że tak będzie. Pomogli mu rękami, pomogli mu zwyciężyć. Miej na wszystko baczenie, tu mnie promość kontroluje. Nie myślę, nie czuję, wykonuję. Gdzie mieszkałem z tej ulicy, 100 lat świetnych do stolicy pokonałem.